μάτια, μη χαραμίζεις μια μάτια. Θα πάει χαμένη ματιά που θα ξοδέψεις. Μη γυρίζεις πια γιατί με μια λαβό ματιά που δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις. Μη γυρίζεις πια γιατί δεν μου μείνε φωτιά, γιατί δεν μου μείνε καρδιά να ζωντανέψεις. Μη γυρίζεις πια γιατί στη μαύρη τη νυχτιά με τα μάτια σου πολλά πώς να μου θέξεις. Γυρίζεις πια γιατί με μια λάβω μάτια που δεν μπορείς όσο κι αν θες να διατρέψεις. Φύγε και πάλι μακριά, όπως τη μέρα που με πούλησες στον πόνο. Φύγε μακριά, δεν θέλω εγώ παρηγοριά, έκανα λάθος και ως το τέλος το πληρώνω. Μη γυρίζεις πια γιατί δεν μου μείνε φωτιά, γιατί δεν μου μείνε καρδιά να ζωντανέψεις. Μη γυρίζεις πια γιατί στη μαύρη τη νυχτιά με τα μάτια σου κολλά πώς να μου φέξεις. Μη γυρίζεις πια γιατί με μια λάβω ματιά που δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις.